vida sublimada. Matys ten netgi kažkokių poetinių atgarsių haiku, nes yra, tarkim, viena autorė kalba apie tai, kad norėčiau parodyti tylą, kaip, kurioje net girdėti, kaip krenta žiedlapiai. Koks yra žiedlapio šnaresys, ta prasme, toks, tikrai tokios asociacijos poetinės yra su literatūra, netgi yra ir tiesioginių literatūros nuorodų į kai kurios autorius ir pokalbis yra su jais vykdomas. Tai yra tas laukas, yra ir filosofinis, ir poetinis, ne tik estetinis, kurio labiausiai galbūt ir galėjome tikėtis. Ir vieni autoriai, aišku, kalba tokia daugiau empatiška kalba, memorialinio, tokio žvilgsnį darbina, ypač tie, kurie kalba apie Čijūnę Sugiharą ir kuria monumentus jiems. Kiti naudoja galbūt ne žinias, o savo jausmus arba savo nuomonės netgi ir pademonstruoja, tarkim, ne patį kimono, o tarkim, tik tai dėžę, kurioje pristatytas tarsi būtų kimono ir būtų galima pasakyti, kad jūs įsivaizduokite. Tai yra, įdarbinkite savo vaizduotę, tai ką visada iš tiesų darome, žiūrėdami į meno kūrinį. Ir tas žvilgsnis vat, būna ne tik dokumentinis, būna meditatyvus, nes yra ir religijos atspindžių, tiek budistinės, tiek šintoistinės Japonijos tam tikrų pokalbių. Ir mes, kiekvienas iš mūsų, man atrodo, vaikščiodamas, ieškosime to atspindžio, kuris mums asocijuojasi, kas man yra Japonija, japoniška kultūra. Ir kai kurie autoriai kviečia čia irgi galbūt neapsigauti ir sužinoti, kad netgi tose įvaizdžiuose, kurie mums platinami populiariojoje kultūroje, galbūt netgi tokioj kičiniai, suvenyriniai terpėje, ne viskas yra iš tiesų japoniška galbūt ir ne viskas apie ją kalba teisingai, tai vat Žimkevičiaus ar kaip kūrinys sustabdo šiuo klausimu. Ir pasivaikščioja po parodą tarp tų įvairių regų, tų žvilgsnių. Ko gero, labiausiai vat, norėčiau rezumuoti tokiu posakiu Latvijos Inetos Greižos, kuris sakė, kad man kimono tai yra tarsi toks raidos kelias nuo visiško išskirtinio paprastumo iki pasakiškos prabangos. Toje skalėje telpa labai, labai daug ir nekankindama jūsų ten kiekvieno kūrinio apibūdinimo galėčiau pasakyti, kad linkiu jums sėkmės atrasti arba tą tokį pasaulio sąrangą galbūt net atspindinti paprastumą arba tą poetinį skrydį ir tobulą prabangą. Dėkuoju. Ačiū Violetai už tokį